وقت خیر کوچولو. به نام نقاش بال پروانه ها، به نام خدای مهربونی که شما رو چقدر زیبا نقاشی کرده. قربونتون برم که انقدر گلین عزیزای دلبندم. مراقب خودتون باشین، هوا سرده، یه وقت خدای نکرده ممکنه سرما بخورینا. بچه گاهی که هوا خوب باشه شما حتما با بزرگترا به شهر بازی محلتون میرین، درسته؟ بازی میکنین، چه میدونم سوار چرخ و فلک میشین، سوار قطار میشین، تو بازی میکنین و خیلی کارهای دیگه که ای کاش منم اونجا باشم و با شما بازی بکنم. اما امشب در قصه‌مون سه تا موش کوچولو هستن که میخوان برن به شهر بازی. بله، ببینیم چه اتفاقایی براشون میفته. اسم قصه‌مون هست قصه‌ای به نام شهر بازی. توی یه شهر بزرگ و زیبا که پر از پارک و شهر بازی و خوراکی‌های خوشمزه بود، سه تا موش کوچولو با مامان و باباشون زندگی می‌کردن. موش اولی اسمش موشی بود، موشی. موش دومی اسمش موشک بود. موش سومی هم موش موشک. این سه تا داداش موشیا از اونجایی که خیلی بچه های مرتب و منظمی بودن و تو کارهای خونه به مامان و بابا کمک میکردن و همیشه اسباب بازیاشون رو مرتب میکردن، میتونستن با اجازه مامان و بابا یه روز در هفته رو برن کجا؟ به شهر بازی که نزدیک خونشون بود و اون وقت کلی بازی کنن. اون روزم عزیزای من روز شهر بازی موش کوچولوها بود. اونا از شب قبل اصلا آروم و قرار نداشتن، از بس که ذوق رفتن به شهر بازی رو داشتن. صبح که شد دست و روشون رو شستن و صبحانشون رو خوردن و با دوچرخه هاشون آماده شدن که برن به شهر بازی. وقتی به شهر بازی رسیدن از دیدن اون همه وسایل بازی ذوق زده شدن. موش موشک که از دوتا برادرهای دیگهش کوچیکتر بود رو کرد به برادراش و گفت فقط مواظب باشین که منو گم نکنین. بعد هر ستایی دست همو گرفتن و به راه افتادن. اونا اول رفتن سراغ ماشینای مسابقه. هر کدومشون یه ماشین رو انتخاب کردن و سوار شدن. بعد از ماشین بازی چشماشون خورد به اسبهای گردون. خیلی دلشون میخواست که سوار اسبهای گردون بشن. به خاطر همین بلیت خریدن و ستایی سوار شدن. بله، بعد از اون نوبت به قطار شادی رسید. موش کوچولوها عاشق ترن هوایی بودن. بلیت خریدن و ستایی سوار ترن هوایی شدن. کلی شادی و خوشحالی کردن. خلاصه از قطار هم پیاده شدن و یه راست رفتن به سمت چرخ و فلک. اونا سوار چرخ و فلک شدن و رفتن اون بالای بالا. از اونجا میتونستن همه خونه ها، خیابونا و درخت ها رو ببینن. خیلی اون بالا بهشون خوش گذشت. وقتی چرخ و فلک تموم شد، موشک و موشی چشمشون به سبد پر از بادکنک افتاد و بدو بدو رفتن تا بادکنک بخرن. اونا هر کدومشون یه دونه بادکنک خریدن. یه بادکنک، دو بادکنک، سه تا. صبر کنین، ای وای، ببینم پس موش موشک کجاست. موشی و موشک از نگرانی به همدیگه زول زدن. اونا نمیدونستن موش موشک کجا مونده. تصمیم گرفتن تو شهر بازی دنبالش بگردن. اول رفتن سراغ ماشین بازی. ولی اونجا نبود. بدو بدو رفتن سراغ اسب گردون. اونجا هم نبود. بعد نوبت به ترن هوایی رسید. ولی بچه ها اونجا هم نبود. موشی و موشک خیلی نگران شدن. ترسیدن. فوراً به سمت چرخ و فلک رفتن که یک دفعه دیدن بله، موش موشک روی صندلی چرخ و فلک خوابش برده. اون دوتا یه نفس راحت کشیدن و موش موشک رو از خواب بیدار کردن. موش کوچولوها ستایی به سمت آب میوه فروشی رفتن. یه لیوان آب میوه خوردن، نوش جونشون. حالا دیگه کم کم وقت برگشتن به خونه بود. موش کوچولوها سوار دوچرخه‌هاشون شدن و همینطور که به سمت خونه حرکت میکردن هورا میکشیدن و میگفتن چقدر تو شهر بازی بهشون خوش گذشته، چه روز فوق‌العاده‌ای بوده. عزیزای دلبندم، شما هم هر موقع تشریف میبرید برای بازی، برای تفریح بیرون میرید یا مثلا به پارک میرید یا شهر بازی، حتما دستتون از دست بزرگترها جدا نکنین. یه وقت ممکنه مثل موش موشک ما بله نتونن پیداتون کنن. البته موش موشک خوابش برده بود و برادراش پیداش کردن. قصه قشنگی بود. منم دلم میخواست که باهاشون بودم و کلی بازی میکردم. خب انشالله یه روز با هم دیگه میریم. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.